رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. د نورو مکی سورتونو په شان په دې کې به زیات زور په اصلاح د عقیدې وي. په دې کې به هم لکه د سورې قاب په شان د قیامت مسلې بیانیږي، د آخرت مسلې به بیانیږي، د باس بعد الموت مسلې به بیانیږي، د مرګ نه پس بیا د راژوندي کېدو او بیا چې کوم حساب کتاب هلته کیږي او بیا مسئله څوک جنت ته ځي او څوک دوزخ ته ځي، دا ټولې مسلې به دی کې بیانیږي. چونکه خبره د دې ده چې هلکه باس بعد الموت شته، الله ته پیشي شته، او بیا چې دی په میدان حشر کې حساب کتاب شته، ټیک ده چې دا خو زموږ عقیده ده، خو دا مخالفین دا نه مني او بیا دې مسلې مخالفین ډېر زیات دي. نو الله تعالی قسمیت اور باندې د دې خبرې بیان کوي چې زما دې په دې شي قسمی، په دې مې دې قسمی، په دې مې دې قسمی. غالبا په څلورو شیانو قسم کوي چې دا تاسو سره چې د باس بعد الموت کمی وادی کیږي کنه، دا بالکل رښتیا دي قسم کوي. وزاریات د زاریات معنی کوي ذرا یزرو معنی دی الوزول، نزاریات معنی کوي الوزون کې دلته وته هواګانې روباسي. وزاریات زما دې قسمی پاغا واګانو چې هغه الوزول کوي، زرون په الوزولو سره دا تیزې هواګانې راشي لکه هغه بل ورځ راغلې وه، او دا چې دی نو ګرد و غبار او دا هر څه الوزوي. دا هم د الله د قدرتونو لوی منظر دی. وزاریات زما دې قسمی په هغه هواګانو بادونو چې هغه الوزول کوي زرون په الوزولو سره. حاملات معنا کوي بارونکې چې دا پیټې په شا کړي. فالحاملات دلته وته روباسي رویزي زما دې قسمی په هغه رویزو چې هغه بارونکي وي. وقرن بارله دا په ټینکو ټینکو اوبه دی د رابار کړي او چې راشي په دا لنډي کوتلې رووری رووری رووری. فالحاملات زما دې قسمی په هغه رویزو چې هغه بارونکي وي. وقرن بارله بوجله هغه بار او بوج څه شی دی چې هغه دغه دي اوبه دي. دا هم د الله د قدرتونو لوی منظر دی. فالجاریات یسرا د جاریات معنی کوي روانې، د یسرن معنی کوي په نرمۍ. دلته وته کشتۍ راوباسي. فالجاریات زما دې قسمی په هغه کشتو چې هغه روانې په دریاب کې یسرن په نرمۍ سره، پستې نرمۍ لکه جس چې روانې، نه ټکراو کوي نه بل څه کوي. فالجاریات زما دې قسمی په هغه کشتو چې هغه روانې وي یسرن په نرمۍ سره، پوه شوې. وزاریات زما دې قسمی په هغه هواګانو چې هغه الوزول کوي زرون په الوزولو سره. فالحاملات زما دې قسمی په هغه رویزو چې هغوی بار کړي وي وقرن بارله د څه شي بار د اوبو. فالجاریات زما دې قسمی په هغه کشتو چې هغه روانې په دریابونو کې یسرا په نرمۍ سره. څلورم فالمقسمات مقسمات معنی کوي تقسیمونکې، دلته وته روباسي ملیکې. فالمقسمات زما دې قسمی په هغه ملیکو چې هغه تقسیمونکي وي امرن د الله حکم له د الله د حکم تدبیر کوي. الله وی پلانی ځای باندې باران راوروي، په پلانی ځای کې دونه غلې وکې هغه بیا تقسیموي. په دا څلورو شیانو مې دې قسم وي چې انما توعدون، چې بېشکه هغه خبره چې تاسو سره وعده کولی شي. انما یقینا هغه خبره توعدون چې تاسو سره د هغې وعده کولی شي چې هغه باس بعد الموت دی، دغه خبره چې دی نو لصادقون هغه څه دی رښتیا ده، لصادقون هغه رښتیا ده. و ان الدین او یقینا بدله، او یقینا بدله چې ده لواقعون هغه خامخا واقع کیدونکې ده، که خدی کلی خبدله که بد دی کلی بده بدله و این الدین او یقیناً بدله شده د خپلو اعمالو لواقع اغا خامخا واقع کیدون کده دا خو حقیقت ته لیکن تاسو سکوی و السماء زما دی قسمی پا اسمان کم اسمان ذات الحبک حبک دا جمع دا یو توای حبیکتون حبیکا دلتا معنی کوی طریقه لارا بلکل لفظ کی او پا معنی کی یو شیده طریقون حبیکون حبیکتون طریقتون بیا جمع رازی حبک اصل کی حبیکا دا کپڑا نده دا کپڑه دا حسن دا پارش دا کمی کپڑه که دا دغوی دا لیکی وی دا مختلفی لیکی اوز گوره دی که مختلفی لیکی دی اگدی اگدی او کگی وگی پا کپڑه کش دا کپڑه دا خیستکولو دا پار کمی لیکی وی دا غیط حبیکتون وی جمع رازی حبک نو وی زما دی قسمی پاسمان ذات الحبک چه اغا خاون دا لارو دی که دا لارو نمراد آغا لاری والی چه دا ملیکی پاکی براو کزی رازی کل ملیکی اسمان توخی جی کل ملیکی خکت را کشی دا غا لاری والی هم سیده او که مراد دا لارو نا دستور و دا نور و دستپومی دا تلو لارا والی هم سیده قسم بیدی پاسمان چه اغا خاون دا لارو دی مدلی پا کپڑا که چه مختلف لیک خلق جوری کی دا صدا پار جوری دا خایس دا پارا کنه دا دی وجه نزن خلکو دا دی مانا دل تا خایس کرده قسم می دی پاسمان چه غا خاون دا حسن و دا خایس دی دا ماسوطان موس چه او که و دا سرا پاس دنور تا اسمان تاو گوره بلکل دا سو خیستخ کاری پا دی سطورو بانده پا دی می دی قسم وی اینکم یقینا تاسو چیه دا خبر دا مخالفینو سره لفی قول مختلف تاسو یه پا قول مختلف که چه رسول الله در تا دعوت در کی دا تا وی قولو لا اله الا الله نو تاسو سوائے سوک وی را پاسی شاعرون علک مکنه و تا دا شاعر دی سوک را پاسی وی کاهنون دا کودگر دی سوک وی ساحرون دا جادگر دی سوک وی مجنونون نعوذ بالله دالی ونیری نو تاسو چه لفی قول مختلف تاسو یه پا قول مختلف که از گوره رسول الله دا اللہ لوی نعمت تی چه اللہ دی امت ترالی گلی دی قرآن مجید دا اللہ لوی نعمت تی دا دی قرآن نو دا دی رسول الله نبا اغا خلق مخگرزی چه اغا دا هر کسم خیر نمحرومی بدمونگو تاوی بدنصیبه آغا کس چه بیل اندازی بند نصیب ای آغا با در رسول الله نمخ گرزی او در قرآن نه دیتی که تا گوره یوفکو گرزولی بشی عنهو داغنه مراد تصد قرآن مجید یوفکو گرزولی شی عنهو دا دی قرآن مجید نه سوک تی گرزولی شی من افکو هغه څوک چې هغه ګرځولی شوي وي د هر قسم خیر نه مونږ ورته وایو بدنصیبه چې کم سړی د هر خیر نه محرومی هغه به د قرآن مجید د خیر نه هم د هغوی محرومی یوفکو ګرځولی شي اړولی شي عنهو د دې قرآن نه د دې قرآن نه اړولی شي من هغه څوک یوفکو چې هغه اړولی شوي وي او گرزولی شوی وی ده هر خیر نه غط نه بد نصیب غط نه غط بد نصیب اغا با ده قرآن نه اولی که نیور نه چه معمولی خیر پا کی وی کن اغا با ده قرآن سر تعلق ساتی انهو که زمیر چه تراجه که قرآن مجید تخه با بدل پوشوی زن خلق وی نه دا انهو که زمیر راجه که قول مختلف تا علکه بدعملو تاسو خو عرص وایه چه دا دسه دی او دا دسه دی او دا دسه دی پا دی خبرو تاسو مسلمان دا خپل دین نه نشارولی کوی پروپیگنده آن پا دی خبرو با اغا سوکوانده وی چه اغا غط بدنسی بی نو بیا دا دی یو فکو او با گرزولی شی و بلولی شی عنهو ده دغی خبرونه ده ان پا مانه ده من سرشو بیا عنهو ده دغی خبرو ده وجه نبا والولی شی من افک هغه سوک چه هغه گرزولی شی بی بی ده هر کسم خیر نه قتل الخراسون قتل لشی تبادی شی الخراسون دروغ جنه چه هغه دروغ وی خراس پا عربی که دغه تویه اتکل بانده خبری هغه اسی پاندازو بلا دلیل خبری که دا کار دسته دی قتل لکلی شی الخراسون پا اتکل بانده خبری کون کی الذین هغه اتکل بانده خبری کون کی هم فی غمرت ان چه هغه پا خپل غفلت که ساهون بی پروایی دا د جهالت او دا د زد او د عناد دا غفلت په دوی باندې پروت بی پروایی او دغه سی پروت یو پروت بی پروایی توجه نکی الذین هغه دروغجن هم فی غفر غم هم فی غمرت چاوی په خپل غفلت کې ساهون بی پروایی او را بشی د ټوکو پر تور بوی اغا قیامت بم کلی یسالونا دوی پختن کئی دخل کنا ایان یوم الدین چه کل بای رز دا قیامت زن نپو یه خندا کئی یسالونا دوی تپوس کئی دخل کنا ایان یوم الدین چه کل بای رز دا قیامت کل بای یوم دا بهاغ رزی هم علن ناری چه دوی با پاور بانده یفتنون سوزولی شی دا علن ناری که دا علان ده دا پا مانا دا بی سر دی یعنی بین نار هم علن ناری چه دوی با پاور بانده یفتنون سوزولی شی نو چه اللہ دی جهنم توروا شی کنه نو دا ملیکی با وطوی زوقو اوسا که تاسو فتنتکم بدل دا گمراه استاسو زوقو اوسا که تاسو فتنت اکوما اغا دغا دی دا سوات وی اغا عذاب دا گمراه استاسو اغا سزا دا گمراه استاسو هازا اللذی دا هغا عذاب دی کنتم بیه تستاجلون چه تاسو با کنتم بیه تستاجلون چه تاسو با دا دی طلب دا جلتے کهو رسول الله تبموی من دا غذاب دی راولا سبانا نن راولا دا قرآن مجید دا غده چه دیر دبل مضمون چلی او سپوری دا بدعملو بیانو نو اوس دا متقیانو دا پرزگارانو بیان دی ان المتقین یقینا پرزگاران تقوادار فی جنات وی بدوی پا جنتونو که اخیست اخیست جنتونو بی و عیون او پچینو که ان المتقین یقینا پرزگاران دا بی فی جنات پجنتنو که و عیون پچینو که آخذین اغستن که بی ما هغ نعمتنو ل آتاهم ربهم چه ورکلی وی اغوی لخبل رب آخذین اغستن که بی ما هغ نعمتنو ل آتاهم ربهم چه ورکلی وی دوی لخپل رب الک دا جنتیان چه جنت تا اللہ داخلی او پدا باغونو که بی او پدا چینو که بی او پدا نعمتونو که بی دا ولی ولی دوی ستورا کری وی دا جنت آمال بزرگان وی جنت هم خوخ دی کنه یو خود خلی خبره ده یو دا زر خبره ده که دا زرنم دا جنت خوخی نو دا جنت آمال خوخ که د جنت اعمال سدی ده رستو بیانیگی وی که وی دوی یو عمل داره چه پشپا که بدوی کم خوب که و زیاد شپا به پا عبادت تیروله ده جنتیانو یو دا عمل ده کانو ودوی قلیل من اللیل چلدیر کم ده شپینا کانو ودا متقیان جنتیان قلیل من اللیل چر دیر کم د شپینه ما یهجعون اغوی بوده که دل یهجعون ما ندی اوده که دل او دا ما نلی دا ما زاید دیده دی ما ننشتخه د جنت والا اعمال سری چې د شپې چې د کیږي نو ډیر کم ودی شي او زیات شپه پس کې تیر کی په عبادت کې کانو قلیلا من الليل ودوی ډیر کم د شپې ما یهجعون چا غوی بوده کېدل زیات شپه به شوګیره کوله او کم شپه به داسې وه چې هغوی به خوب کوو. عام اکابر د دې هم دا معنا کوي ښه څومره چې تفسیرونه راوالی تاسو کم اکابر دي هغوی دا معنا کوي چې ما زاید دی او د دې دا مطلب دی چې دوی به ډیره کمه حصه د شپې هغوی خوب کوو زیات به دوی ودو یا تلاوت کوه او یا مونځ کوه او یا ذکر الله کوه خو په دې به تیرول. وبالاسحار لیکن بعضې خلک وایي چې نه دا ما نه دی دګې د تاسانۍ دا ما په خپله معنا سره دی دا د نفی دپاره دی الکه دوی به څه کول په دغه کې دنیا کې وایي دنیا کې به دا کول چې پس بعضې حیصه د شپې کې به خوب نه کوو دا نه چې ماسوتن اوده شه او د سبوی د ازان سره راپاسه لکه مونږ او بیا ځان ته وایو مونږ تکړه یو سهار جمې لپاسو لکه داسې تکړهتوب دی نه د شپې په بعضې حیصه کې به دوی خوب نه کوو د شپې په بعضې حیصه کې به دوی خوب نه کوو لکه عبدالله ابن عباس وایي نو بیا دوی ته اسانه شوه بیا پکې د ماښام مونځ هم دغه دی راغی د ماسوتن مونځ پکې هم راغی چې د شپې لږ غوندې راپاسې تم پکې راغلی. وبالاسحار او په پیشمنی کې هم یستغفرون هغوی به بخښنه غوښته د الله نه ټوله شپه به یې په عبادت تیره کړه تیره کړه تیره کړه نو چې دا پیشمنی به شو نو بیا به الله ته لاس ونیو ځکه دوی خو پوهېدل چې پیشمنی کې الله تعالی د خپل شان مطابق راشي دی اسمان ته او لاس یې نیولي او څوک شته چې ما نه دعا وغواړي څوک شته چې زما نه د استغفار وغواړي چې زه ورته بخښنه وکړم. وبالاسحار او په پیشمنی کې هم یستغفرون هغوی به بخښنه غوښته داسې نه لکه مونږ یو ګنټه راپاسو سهار بیا وایو درې بجې راپاسېدلې وم او ستوري پړقه پلوقه کول وفي یو د شپې دغه عمل زیاته شپه په عبادت کې کمه شپه خوب د قرنګه چې پیشمنی شي نو په پیشمنی کې بیا الله ته جړا کوي د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي. وفي اموالهم او په مالونو د هغوی کې حق حق للسائل د پاره د سوال کوونکي والمحروم او د محرومه دا لاکې به چې کوم محتاج خلک وو که چا به سوال وکړو هغه ته هم ورکوو او که کوم سړي کې به لږ شرافت او سوال به نه کوو هغه له به هم شی رسوو. ځینې خلک داسې لږ کمزوري که چا ته وغوښته خو ورکوي خو که چا ته ونه غوښته نو هغه نه ورکوي. نه دا دومره همدرد سړی دی چې دې په محله کې که څوک ته سوال کوي هغوی له هم ورکوي خو که څوک سوال نه کوي د هغوی رعایت هم ساتي چې هلکه د پلاني کور هغو غریبانان دي هغه پلاني کور هغو غریبانان دي هغوی کرم لږ انډی ورولیږي. وفي اموالهم او په مالونو د هغوی کې حق حق لسائل د پاره د سوال کوونکي والمحروم او دا هغه کس چې هغه به سوال نه کوو غریب به محرومه پاتې شو. وفي الارض او په ځمکه کې آیات نخې دي نشانی دي د الله د قدرتونو للموقنین د پاره د یقین کوونکو دا دشتې ګورئ دا غرونه ګورئ دا شینکي او بوټي ګورئ دا مختلفې ونې ګورئ دا مختلفې میوې ګورئ نو لږې نور هم را نږدې کړه ځمکه نه. وفي انفسکم او ستاسو په نفسونو کې ستاسو په دا بدنونو کې هم د الله د قدرتونو نښې دي. تاسو چې ډوډۍ وخورئ دا ډوډۍ په کومه طریقه ازمیږي سړی و تاریان شي بیا د دې ډوډۍ نه چې دا نچوړ او دا طاقت را ایستلې کیږي دا په کومه طریقه د هغې نه بیا وینه جوړه شي هغه وینه بیا څنګه پاس کیږي دغه ته رګونو ته او تاسو کتلی دی په وینه کې څو قسمه وینه هغه ټوله ترې پاس کیږي او دا بیا هر رګ ته رسیږي او دا نظام د هضم دا ډوډۍ هضم شي چې کوم فضول شی وي هغه بار راوغوزول شي افلا تبصرون آیات سنی وینه قدرتون د الله و فی السماء او لیکل شوی دی پاسمان کی رزق کوم ستاسو رزق د رزق غم مکوی ستاسو پاسمان په لوحی محفوظ کې د رزق لیکل شوی دی او چې کم ستاسو رزق کی تباتی منډی وی او رزق پتا پس منډی وی او چې کم د رزق نی هغه پس منډی و نصیب بدینش و ما تو ادونا او هغه خبرې چې تاسو سره وعده کولی شي دام لیکلی شوی دی که هغه جنت دی او که دوزخ دی فو رب سما زما د قسمی په هغه الله چې رب د اسمان دی والارض دی او د ځمکې دی دومره لوی رب دی زما د قسمی په هغه الله چې هغه رب د اسمان او د ځمکې دی انه بېشکه دا قرآن مجید لحق دا حق دی دا قرآن مجید دا حق دی او دسې حق دی که نور نه پیږې دا تاسو چې خبرې کوئ ستا یقین شته که نشته چې دا زما خبرې دي څنګه دی چې په دا خپله خبره یقین دی چې دا زه کوم دقسې مثل ما انکم تنطقون په شان د هغې چې تاسو خبرې کوئ وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام دعوك يا الله تزمون رضاشي خدا يخبل فضل كرم بهم بانيوكي رب دي منصر توفيق شامل حال كي دخبل عظيم صحيح دخبل عظيم كتاب صحيح پوي زمون نصيب وغرزه خدا يفاك در رسول الله صلى الله عليه وسلم پا حديث بانم صحيح پوي كي رب دا قرآن و دا حديث صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمون تعلق دارانو ته امر کې په خبر کې رب د دې خیر برکت راکې رب پر روز د قیامت باندې د دې خیر برکت نه مونږه محروم وي خپل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمون الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي سره زمون الله تعالی په خپل حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی د اهل اسلام څونه بیمارانې صحت عاجله ورته ورکړي کامله خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د بعضې ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي کورونو کې بیماران دي مونږ یو ملګری دی هغه باندې قرضونه دي هغه ته دعا وکړي چې الله پاک په فضل وکړي او د قرضونه اخلاص شي دې بازار خلکو ته هم دعا وکړي دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي دا دعا وکړي چې دا کوم د رمضان میاشت ده الله په مونږ باندې په خیر په برکت په اعمالو باندې تیره کړي په غفلت کې په ګناهونو کې الله پاک مونږ باندې تیره نه کړي وصلی الله علیه وسلم.